أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 155 سے شروع ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تكونوا كالذین کفروا فقال الرحمن اذا ضربوا في الارض وكانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا فما قدروا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ہاں بھائی ان الذين تولوا منكم يوم الزمان وہ لوگ جو پھر گئے تم سے جس دن کے دو جماعتیں ملی یعنی کافروں کی اور مسلمانوں کی جنگ ہوئی خود کے دن ان مسد اللہ شیطان سواس کے لیے ان کو پھسلا دیا تھا شیطان نے اس وجہ سے وہ بعض ماں کا سب بعض اس چیز کے وجہ سے جو انہوں نے کمائی ولق الف العم یقیناً اللہ نے ان سچے مسلمانوں کو جو بھاگ گئے تھے ان کو اللہ نے معاف کر دیا ہے ان اللہ غفور بے شک اللہ بخشنے والا حوصلے والا ہے. پیچھے وہ جنگ احد کا سارا نقشہ کشی اور تصویر کشی ہو رہی ہے نا. جنگ احد میں جو کچھ ہوا وہ 38 آدمیوں کا درہ چھوڑ دینا اور اس میں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کی تعویل کی تھی تو اس تعویل حکم کی وجہ سے جو حکم عدولی ہوئی یہ گویا اس کی شامت پڑی کہ وہ دوسرا خالد ابن ولید ادھر سے ایک لشکر کا حصہ لے کے حملہ آور ہو گیا ان کو شہید کیا. پھر وہ ابو سفیان کا لشکر واپس مڑا گھمسان میں مسلمان آ گئے. صورت حال ایسی پیدا ہوگی جب امام کائنات کے متعلق یہ افواہ پھیلی کہ حضرت شہید ہو گئے تو لوگوں کے دلوں میں کمزوری آ گئی اور بگدڑ مچ گئی. صرف 12 آدمی آپ کے ساتھ رہ گئے اور ادھر مشرقین جو تھے یہ منافقین جو تھے وہ ایسی باتیں کرنے لگے کہ اب مسئلہ حل ہو ثابت ہو گیا کہ یہ اسلام اگر سچا مذہب ہوتا اور اللہ کے رسول سچے ہوتے تو آج مسلمان اور غالب ہوتے. ہاں جی لوکان شہما قتل نہ ہونا اگر ہمارے لیے اس امر سے کوئی چیز ہوتی تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے. یہ اور جاہلیت کی زن کرنے لگے حق کے سوا یعنی یہ مسلمانوں کے تو جو موجود رہے ان کو اللہ نے ان کو راحت پہنچانے کے لیے غم دور کرنے کے لیے ان پر اونگ طاری کر دی نیند طاری کر دی لیکن یہ منافقین کی نیندیں اڑ گئیں. یہ کہنے لگے حل لنا من الامر من شیء یعنی اگر ہم نے جو آئے تھے اور اگر کوئی کامیابی ہمارے لیے ہوتی اگر ہم کسی چیز پر ہوتے تو اس کا یہ جواب دیا گیا. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے اس دن نیند طاری کر دی. مطلب بن قشیر جو منافق تھا بہت بڑا میں اس کی یہ باتیں سن رہا تھا اس نیند میں انگلاٹ میں وہ کہہ رہا تھا لوکان من الامر شیء ما قتل نہا ہونا تو ان کے متعلق یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک تو وہ لوگ تھے اور یہ تو منافق لوگ تھے. ان کا جواب دیا گیا قل ان الامر کلہ للہ یبغون فی انفسہم ما لا یبغون لک وہ ابھی دل میں بہت بڑی بڑی باتیں رکھتے ہیں اسلام کے خلاف. یہ منافقین کا ٹولہ تھا اور وہ اس طرح وہ انہوں نے ذہن بنایا ان کا یہ عقیدہ بن گیا کہ مشرکین جب اس گھڑی میں غالب آ گئے ہیں تو یہ فیصلہ کل بات ہے اسلام ختم ہو گیا اہل اسلام ناکام ہو گئے اور اہل ریب اور اہل شک کا یہی وتیرہ یہی حال ہوتا ہے. اور یہ جو آگے فرمایا ہے کہ ان الذین تولوا منکم اس سے مراد مخلص مسلمان ہے جو اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم فضولی بوجہ تعویل کے جو کر بیٹھے تھے اس کی وجہ سے اللہ نے فرمایا یہ شکست ہوئی اور یہ صورتحال ہوئی، تاکہ آئندہ کے لیے یہ رکھنا پر کیا جائے اور امام کائنات کی پوری پوری سنت کی اور آپ کے حکم میں چلا جائے، اس میں ہی برکت نازل ہوتی، فتح نصرت اس پر ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہو کہ نا، جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلافت کی کرسی پر متمکن ہوئے ہیں اور حالات اتنے جگر گن ہو گئے کہ عرب کے بہت سارے قبائل مرتد ہو گئے اور ادھر نبوت کا دعویٰ رسائے ہوئے ہیں، مسالمہ قضاء وغیرہ بڑی بڑی فوجیں تیار کی ہیں انہوں نے اپنی مدد کے لیے، بڑے بڑے جو شیر دل صحابہ تھے ان کے دل بھی ہل گئے، عمر جیسے رضی اللہ عنہ جیسے جری آدمی بھی حضرت ابو بکر کو کہنے لگے کہ یہ جو فوج ہم نے نبی علیہ السلام نے جھنڈا باندھ کے ان کے ہاتھ دیا تھا اسامہ کے کہ بیرون ملک جا کے جنگ کرنی ہے بیرون علاقے میں نہاوند وغیرہ میں، تو ان کو فی الحال روک لیا جائے تاکہ یہ حالات جو اندرون ملک کے اتنے ابتر ہو گئے ہیں ان پر کسی نہ کسی طرح قابو پایا جا سکے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کثرت و قلت فوج پر نصرت اور اللہ کی فتح حاصل نہیں ہوتی، امام کائنات نے جو جھنڈا باندھا ہے اور جو لشکر تیار کیا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اس کو روکوں، اور کامیابی اور کامرانی اس بات میں ہے کہ امام کائنات کا امر جو ہے اس پر ڈٹا جائے اور اس پر عمل پیرا ہوا جائے۔ چنانچہ حضرت عمر کو ابو بکر صدیق نے درخواست کر کے حضرت اسامہ جو اس لشکر امیر تھا اپنے پاس مشورے کے لیے رکھا اور باقی کو اسی طرح روانہ کر دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آس پاس کے جو ایسے لوگ تھے ان کے دلوں پر اللہ نے روک ڈال دیا مسلمانوں کا، کہ معلوم ہوتا ہے ابو بکر کے پاس بڑی کم قبر بڑی فوج موجود ہے، جبکہ اس اندرون حالات اتنے دیگر ہو گئے اور پھر فوج اپنی باہر بھیج رہے تو اس کا ہونا ہے اس کے پاس بہت بڑی فوج موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اسی بات کا روک ڈال دیا اور وہ ناکام اور نامراد ہو گئے، فکروں کے سر کچل کے رکھ دیے۔ تو یہ آئندہ کے لیے یہ شکست جو بظاہر آئی آخر میں، یہ آئندہ کے لیے ایک تمہید ہے اس بات کی کہ آئندہ کبھی امام کائنات کے حکم دلی نہ تعویلا نہ تصدیلا مت ہو، یہ اس ناکامی کا سبب یہ بات بنی ہے تمہاری یہ کوتاہی۔ مانہ وہ مخلصین صحابہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اس غلطی پر آگاہ کر کے ساتھ ہی فرما دیا کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، غلطی تو ان سے ہو گئی تھی لیکن میں نے معاف کر دی، عدالت عالیہ نے یہ غلطی صحابہ کی معاف کر دی، لیکن 70 صحابہ کو شہادت کی اعلیٰ موت بھی نصیب کرنا تھی، ان کے مقدر میں تھی اعلیٰ موت 70 صحابہ کے، اس لیے ان کو وہ ان کا مقدر مل گیا، اور آئندہ کے لیے اس اہم مسئلے پر ایک انتباہ ہو گیا کہ خبردار آئندہ ایسا اقدام نہ کرنا کہ امام کائنات کے کسی امر میں تعویل کر کے کرو اور ایک قسم کی حکم حضوری ہو جائے۔ فرمانا تکون کالذین کفر وقالوا، یہ ہو چکا، ہاں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو کافر ہوئے، وقالوا لاخوانہم، اور انہوں نے کہا اپنے بھائیوں کو، اذا ضربوا فی الارض، کہ جب وہ یعنی منافقین نے کہا نا کہ جب وہ سفر کریں زمین میں، اور کانوا غزا، یا وہ غازی بن کے جائیں جنگ کے لیے، لو کانوا عندنا، کیا کہا کہ لو کانوا عندنا، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے. یعنی وہ اس طرح ان کو بہکا رہے ہیں, اکسا رہے ہیں, یعنی یہ لا تکون کلین کفرو, کفرو سے مراد کیا منافق ہے, چٹے لگے کافر تو وہاں نہیں تھے, یہ منافقین کا ٹولہ مراد کہ مت ہو مانے دو لوگوں کی جو کفر کیا جنہوں نے, یعنی منافقوں کی طرح نہ ہو, وہ بھی ایک قسم کے کافر ہی ہوتے نا, وہ قانون اخوان میرا گھر ابو فلان, اور انہوں نے کہا اپنے ان بھائیوں, اپنے بھائیوں کو جب وہ سفر کریں زمین میں, یعنی منافقین کہنے لگے کہ سفروں میں جنگوں میں, یا وہ غازی بن کے اللہ کے راہ میں نکلے, لو کانو امدنا وہاں ماتو ماں قتلوں کی, اگر وہ ہمارے پاس ہوتے نہ وہ مرتے اور نہ قتل ہوتے, یعنی وہ کہنے لگے اگر ہمارے یہاں ٹھہرے رہتے مقیم رہتے اور اس جنگ میں وہ نہ جاتے تو وہ نہ شہید نہ ہوتے, مرتے نہ, ان کی زندگی ختم نہ ہوتی, اللہ نے ان پر رد کیا. سید اللہ ذالک حضرت فی قلوب ہے, فرمایا کہ تاکہ لید اللہ ذالک حسرت فی قلوب ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ اس حسرت کو ان کے دلوں میں ڈال دے, واللہ یحیی و یمیت, باقی رہا موت یہ اللہ کے اختیار میں ہے, اللہ زندہ کرتا ہے, اللہ مارتا ہے, واللہ بما تعملون بصیر, اور اللہ ساتھ اس چیز کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا. یعنی یہ بات انہوں نے کہی تاکہ یہ عقیدہ فاسد ان کے نفسوں میں حسرت بن جائے, اور اللہ نے ان کا رد کیا, واللہ یحیی و یمیت کے الفاظ میں کہ اللہ ان کے قول کو, ان کے عقیدے کو رد کر رہا ہے. سبحان و تعالیٰ فرماتا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موہی اور ممیت اللہ ہے, موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے, گھر میں بیٹھنا موت کا تحفظ اس میں نہیں ہے, اور باہر نکل جانا یہ ضروری نہیں ہے کہ جنگ میں جائے یا سفر میں جائے تو مر جائے, موت حیات کے آسمان پر فیصلے ہوتے ہیں اور وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, واللہ بما تعملون بصیر, اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں پر کو دیکھنے والے ہیں اور اس کے مطابق تمہیں بدلہ ملے گا. فرمایا والا قتل تم فی سبیل اللہ امت تم لمغفرۃ من اللہ ورحمۃ خیر مما یجمعون, اور البتہ اگر تم اللہ کے راہ میں شہید ہو جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی طرف سے بخشش اور رحمت جو حاصل ہوگی خیر مما یجمعون, یہ تمہاری ساری جو تم جو جمع کر رہے ہیں یہ لوگ اپنی دنیا میں باقی رہنے کے لیے, اور یہ دنیا کا ایندھن فانی جو مال متاع جمع کیا ہوا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے, اللہ کے راہ میں شہادت کی موت نصیب ہو جائے یا بہرحال اللہ کے راہ میں نیکی پر عمل کرتے ہوئے موت آ جائے ویسے تو فرمایا یہ گہتا ہے اور یہ رحمت ہے, یہ خیر مما یجمعون, یہ بہتر ہے اس چیز سے جو وہ جمع کر رہے ہیں, یعنی دنیا کا معلوم تھا. فرمایا والا متم متم اور قتل تم لا الہ الا اللہ تو شرون, بہرحال کسی کو کسی طرح موت آئے یا شہادت آئے سب نے اللہ کی طرف اکٹھا کیا جانا, اور البتہ اگر تم مر جاؤ یا تم شہید ہو جاؤ تو ضرور اللہ کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے, اللہ کی عدالت میں پیشی ہوگی, تو جب اللہ کی عدالت میں سب نے حاضر ہونا ہے تو وہ آدمی جو جس کی موت ایمان اور اسلام کے کام میں آئے وہی وہاں سرخرو ہوگا اور کامیاب ہوگا. فرمایا فبما رحمۃ من اللہ علیہ لہم ولو کنت فضلا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم واستغفر لهم شاورهم فی الامر فاذا اقمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین. پہلے غزوہ احد کے مسائل بیان چل رہے ہیں کہ اس میں یہ کچھ ہوا اور اس کی پوری تصویر کشی کی گئی ہے, مسلمانوں کا فتح حاصل کرنے کے بعد شکست کھا جانا جس میں جو زبردست غم اور اضطراب کی لہر دوڑی تھی, تو یہ آگاہ کیا گیا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس وجہ سے ہوا ہے, اور بعض صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کی مخالفت کرنے کی وجہ سے, اور آگے یہ بیان کیا گیا ہے, اگلی آیتوں میں بیان کیا جا رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہایت رحیم پیغمبر ہے، اس کے باوجود امام کائنات نے ان کو سختی کے ساتھ مخاطب نہیں کیا اور نہایت لطف اور مہربانی کے ساتھ مخاطب کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بہترین اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کے دل امام کائنات محمد رسول اللہ کے گرویدہ ہو گئے، اور امام کائنات کی قیادت پر وہ نہایت مطمئن ہے. اب اگلی آیتوں میں اخلاق نبوت ہی بیان کیے جا رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا کہ اللہ نے ایسا رسول تم میں بھیجا ہے اور نہایت بہترین سمجھدار اور سب سے بڑھ کر کے دھیرک شخصیت کے ہاتھ میں تمہاری قیادت ہے، اور قیامت تک یہ شریعت جاری رہے گی. فرمایا فاب رحمت من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ لن تلوم، اللہ کے نبی تم نے ان کو سختی کے ساتھ خطاب نہیں کیا، تم ان کے لیے نرم ہو گئے. ولو کنت فظا، اور اگر آپ سخت خلق والے ہوتے اور آپ سخت دل والے ہوتے لانفضوا من حولک، تو یہ لوگ تمہارے آس پاس سے بھاگ جاتے. فاعف عنہم، بس آپ ان کو معاف کیجیے. واستغفر لهم، اور ان کے لیے اللہ کے سامنے اللہ سے دعائے بخشش کرتے رہیے. وشاورہم فی الامر، اور یہ ان سے اگرچہ غلطی ہو گئی ہے لیکن ان کو مشورے میں شامل کیجیے. فاذا عزمت، مشورے کے بعد جب تم عزم کر لو اس بات کسی بات کا، فتوکل اللہ، پھر اللہ پر پورا بھروسہ کیجیے. ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے توکل کرنے والوں کو. اسلامی حکومت جو ہوتی ہے، حضرت حمزہ کا یہ کیا لکھا، مسئلہ کس نے کیا تھا، کیا عورتوں کا جی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے شہید کیا تھا نا، ہاں اس نے شہید کیا تھا. اور آگے یہ ہے کہ کس کس کی ہتھیاروں سے مسئلہ ہوا یہ ذہن میں نہیں ہے، اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. بہرحال حضرت عائشہ، حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا مسئلہ کیا گیا تھا، اور اس ابو سفیان نے یہ اعلان بھی کر دیا تھا کہ وہ جو مسئلہ ہوا ہے، مجھے یہ بات بری بھی نہیں لگتی لیکن میں نے یہ حکم بھی نہیں دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج پہنچا تھا سخت، اور آپ نے یہ ضرور اظہار کیا تھا اس جوش و جذبے کا کہ اللہ نے مجھے طاقت دی تو ان کے 17 لاشوں کا مسئلہ کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبق کی تلقین کی اور فرمایا نہیں، اگر تم مسئلہ اس کے بدلے میں قصاصاً کرنا چاہتے ہو تو ایک کے بدلے میں ایک کر سکتے ہو، اور صبر کرو تو بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صبر ہی کیا تھا. ہاں اس کے متعلق تاریخوں میں یہ بات ہے، بہرحال تاریخی چیز ہے، کوئی حدیث میں نہیں ہے، تاریخی چیز ہے، تو یہ کوئی بعید بھی نہیں ہے. اور اس کو کیونکہ سند صحت کو پہنچنا یہ بھی اس میں نہیں ہے، اس وجہ سے اس کے متعلق کوئی اگر بحث بیان کر دے تو اس کے رد کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دوسرا سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں موجود. اور پھر یہ ہے کہ اس کو نبی علیہ السلام نے یہ بھی کہا، آپ نے منہ بھی پھیر لیا تھا، اس وجہ سے معلوم ہوتا ہے بات کچھ ہے. اچھا جی، فرمایا کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، دیکھو یہ بات ذہن میں رکھو کہ اللہ اگر تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وہیں ینصرکم، اللہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے تو من ذا الذی ینصرکم من بعدہ، تو کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے اللہ کے سوا. بعد یہاں خلاف اور سوا کے معنی میں، وَلَا اللَّهَ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، بس اللہ ہی پر چاہیے تم مومنوں کو توکل کرے. دیکھیے یہ جو حکومت حکمرانی ہے ملک کا امیر المومنین ہے, اور ادارہ جات جتنے ہیں دنیا میں ان کے جتنے سربراہ ہیں, یہ شرعی حکم ہے کہ وہ مشاورت سے کام چلائیں, اپنے رفقا سے اپنے انتظامیہ سے وہ مشاورت کریں, اور مشاورت میں جو مشورے دینے والے ہیں ہر کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا ہی مشورہ جو ہے اس پر عمل کیا جائے. بہرحال مشاورت کے بعد معاملہ جو طے کر لیا جائے پھر اس میں جگمگائی نہیں ہونی چاہیے, پھر اللہ پر پورا پورا بھروسہ ہو اور اللہ پر توکل کر کے کام کیا جائے, اللہ کامیاب کر جائے. فرمایا وما کان نبی یہ نہیں یقین یوم سمت فخر ایک سرخ سی چادر تھی بدر کی غنیمتوں میں سے, تو وہ مل نہیں رہی تھی, مفقود ہو گئی. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ شاید اللہ کے نبی نے لے لی, ممکن ہے منافق کسی نے کہا ہو یا کسی غافل نے کہہ دیا ہو کہ نبی کو اجازت لینی کسی سے ضروری نہیں ہے اور وہ جب چاہے تو چیز لے سکتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کا دفاع کیا اور یہ ایت نازل اسی چادر کے سلسلے میں نازل ہوئی. فرمایا اور نبی کے لیے لائق نہیں ہے, نبی کے شایان شان نہیں ہے یغل کہ خیانت کرے. میں یغل یاد بے ماں غلّہ, اور جو شخص خیانت کرے فرمایا لائے گا اس خیانت والی چیز کو جو اس نے خیانت کی ہے قیامت کے دن. سمت وفا کرو نفس ماں قسمت, پھر پورا پورا دی جائے گی ہر جان جو اس نے کمایا. ہم لا یظلمون, اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی مطلب یہ ہے یہ بڑی جو شخص مسلمانوں کی غنیمتیں جو مشترکہ ہیں, دیکھو ایک آدمی کسی آدمی کا حق مارتا ہے, چوری کر لیتا ہے, ڈاکہ مار لیتا ہے, تو جب اللہ تعالیٰ اسے سمجھتے توبہ نصیب ہو جائے وہ اس حق والے سے معافی لے سکتا ہے. لیکن جو مشترکہ مال ہے وہ کس کس سے کے پاس جائے گا؟ مساجد کے چندے, مدارس کے چندے, حکومت کا خزانہ, ان میں سے خیانت, ان میں سے چوری کرنے والا مارا گیا. ایسا واقعہ بھی ایک پیش آیا کہ ایک شخص صحابہ میں سے مسلمانوں میں سے وہ کوئی چیز مشترکہ غنیمت کے مال سے لے بیٹھا تھا بغیر پوچھنے کے, بغیر اجازت کے. پھر حضرت کے سامنے وہ معافی کے طور پر آیا, فرمایا جاؤ اب ایک آدمی, یہ تو سب کا مشترکہ مال ہے, اب کس کس سے معافی لی جائے؟ اس واسطے یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے کہ قوم کا مشترکہ مال, ہاں کسی نے گورنمنٹ کا جو مال ہے خزانہ ہے اس میں زیادہ ٹیکس دینے والے, تھوڑے ٹیکس دینے والے, زمینوں کے معاملے دینے والے, آبیانے دینے والے, ایک ایک ایکڑ کے مالک, ان کا وہاں مال جمع ہے, کروڑ ہاں اشخاص کا مال جمع ہے, جو اس مال میں سے خیانت کرے گا وہ سب کا مجرم ہو گیا, اور حشر کے دن ان سب کے ہاتھ ہوں گے اور اس کی گریبان. اسی طرح مشترکہ مال اداروں کے, مساجد کے, مدارس کے, مجموعی سوسائٹیوں کے, یہ مشترکہ مال ہے, اور جتنے اس ان میں شامل ہے, ہاں کسی کا تھوڑا حصہ ہے, بہت کم, یا کسی کا زیادہ حصہ ہے, کسی کا درمیانہ حصہ ہے, وہ شخص جو ایسے مشترکہ مال سے کسی قسم کی بددیانتی اور خیانت کرتا ہے, چوری کرتا ہے, تو وہ سب کا مجرم ہے. یہ بہت خطرناک مقام ہے. ایسے لوگوں کو نہایت چوکس رہنا ضروری ہے. بھول چوک یہ اللہ معاف کرنے والا ہے, لیکن عمدن بددیانتی خیانت کا ارتکاب کرنے والا وہ مارا گیا. دیکھو ایک دو آدمیوں کے مال کو ہتھیانے والا, اس کو پتہ ہے کہ فلانا فلانا آدمی ہے, اس سے اگر اللہ اسے سمجھ دے وہ توبہ کر لے اور ان سے معافی بھی لے سکتا ہے, ان کو وہ واپس بھی کر سکتا ہے. اب جو لاکھوں اور کروڑوں آدمیوں کا مجتمع مال ہے, اب وہ کس کس کو جانتا ہے کہ یہ اس کا مالک ہے, یہ اس کا مالک ہے, یہ اس کا مالک ہے, وہ سب کے پاس کون سکتا ہے؟ اس واسطے یہ بڑا اہم مقام ہے. اللہ تعالی ہم سب بھائیوں کو, ہماری کارکنان حکومت کو اور ادارہ جات کے مہتمین کو, منتظمین کو, مجموعی سوسائٹیوں کے جو ارکان ہیں, کارکنان ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ایک ٹیڈی پیسہ کی بھی خیانت نہ کرے. اگر ایک آنے کی بھی خیانت کی ہے تو اس آنے میں بھی سارے حصے دار ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ بہرحال یہ بڑا نازک مسئلہ ہے. اس محکمہ کا سربراہ اگر اس سے ساز باز کر کے معاف کرے, یا اس سے وہ کوئی ہدیہ لے کر معاف کرے, تو وہ بھی برابر کا مجرم ہے. اور اگر وہ اس میں اس کا حال حل و عقد ہے اور وہ اس کی یعنی کسی خدمت کوئی ایسی ہے اس کے مقابلے میں کہ وہ معاف کرتا ہے, یا اتنا مال وہ جمع کر دے جتنا بددیانتی کی بددیانت اور خیانت سے اس نے لیا ہے وہ خزانے میں جمع کر دے, پھر ٹھیک ہے, ورنہ نہیں. بس سوال شروع کر لو سب کو دیکھو وہ کیا ہے. یہ میرا فتویٰ ہے, اس کو دیکھ لینا جتوں بھی آیا. بات سمجھا جی؟ حدیث کے موقف میں, شفاعت کے موقف میں شہید کا غائبانہ جنازہ نہیں. سمجھا جی؟ اناف کا موقف ہے کہ شہید کا غائبانہ جنازہ ہے, لیکن وہ بھی قبر پر بھی زیادہ سے زیادہ تین دن تک کے قائم ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شہداء احد کا جنازہ نہیں پڑھا, اور شہداء بدر کا بھی جنازہ ثابت نہیں ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اہل حدیث کا مقصد یہ ہے کہ مارکے کا جو شہید ہے نا, اس کا جنازہ نہیں ہے. یہ اہل حدیث کا موقف ہے, مسلک ہے. سمجھائی بات کی؟ اب اس کو زیادہ چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے ذہن میں ایک بات بیٹھ کی ہوتی ہے اور آپ کا جی یہ کرتا ہے کہ جو ہمارے ذہن میں بات ہے اس کی ترجمانی ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ نہیں. آپ نے مفصل دیکھنا ہو دلائل کو تو یہ مختار کے پاس میرا وہ فتویٰ ہوگا اس مسئلے پر. وہ بھی میں نے اس وقت فتویٰ لکھا تھا جبکہ سائلین نے بہت ہی زیادہ اصرار کیے اور خطوط در خطوط, پھر میری مجبوری تھی کہ اطمان حق کو یہ جائز نہیں ہے, اس لیے مجھے اپنی تحقیق پیش کرنا پڑی. اچھا, اس میں مال ہوا مال ہے تقریباً سب بیان کیا ہے, دو تین ورقوں پر مشتمل ہے وہ فتویٰ. اور اس سلسلے میں حافظ ثناء اللہ صاحب مدنی حفظہ اللہ کا بھی فتویٰ اخبار میں چھپا تھا, وہ نہایت مختصر فتویٰ تھا لیکن ٹو دی پوائنٹ تھا. اور میرا جو فتویٰ ہے وہ مفصل ہے, جس نے دیکھنا ہے وہ دیکھ. فرمایا من رضوان اللہ کا مباب شخص من اللہ غماب جہنم وبئس المصیر. کیا بس وہ شخص جس نے اللہ کی پیروی کی, اللہ کی رضا کی, مانے تو اس شخص کی ہو سکتا ہے جو لوٹا اللہ کی ناراضگی, اللہ سے ناراضگی کے ساتھ. غماب جہنم, اور اس کا ٹھکانا جہنم ہے اور بری ہے پھرنے کی جگہ. ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون. وہ درجات والے ہیں اللہ کے نزدیک, اور اللہ دیکھنے والا ہے اس چیز کو جو عمل کر رہے ہیں. یعنی سب کے درجات ایک جیسے نہیں ہو سکتے. درجات میں، مراتب میں، منازل میں اللہ کے نزدیک لوگ مختلف ہیں، کو وہ بہت بڑا درجہ رکھتا ہے، کو اسے چھوٹا درجے کا حمل ہے، کو اسے چھوٹے درجے کا حمل ہے. ہم درجات تن یعنی ہم زو درجات، یہ ہم اصحاب درجات، کیونکہ درجات کا ہم پر حمل نہیں صحیح ہو سکتا بغیر مضاف مقدر نکالنے کے. اور بس سے ماض کا حمل ذات پر نہیں ہوا کرتا، کچھ علم نام کے مسائل بھی جانتے ہو کہ نہیں؟ ہاں، ہم درجات وہ درجوں والے ہیں، اصل معنی یوں ہے اللہ کے نزدیک، کیونکہ لوگ درجے نہیں ہیں، لوگ درجے والے ہوتے ہیں. واللہ بصیر بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعثهم رسولهم من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يقينا اللہ نے احسان کیا ہے مومنین پر، إذ بعث فيهم جبکہ اللہ نے بھیج دیا ان میں رسول کو، بہت بڑے رسول کو، جو کہ انہی کی جانوں میں سے، یتلو علیہم وہ ان پر اللہ کی عہد تلاوت کرتا ہے، ان کا تذکیہ کرتا ہے اور ان کو تعلیم دیتا ہے، آل کتاب والحکمہ قرآن کی اور سنت کی، بین قانون قبل الفی غلال مبین، اور بے شک وہ پہلے اس سے البتہ ظاہر بھول میں. دیکھیے یہ ان جو ہے نا قرآن کی متعدد آیات میں آیا، پیچھے بھی آ چکا ہے، تو یہ ان مصطفیٰ من المسکلہ کہلاتا ہے، یہ ان اصل میں انا ہوتا ہے، اور اس کی نشانی یہ جو بعد میں نام زبر والا بغیر الف کیا آتا ہے نا، یہ اس کی نشانی ہے. تو اس کا یہ معنی کرنا اگرچہ یہ معنی درست نہیں ہے، اور بات قسمتی ہے کہ ہمارے بہت سارے واعظین اس قسم کے وہ معنی کر جاتے ہیں، تو کم از کم تم آل علم ایسی چیزوں کو ذہن نشین کیا کریں. اللہ نے مومنین پر احسان، اللہ نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں انسانوں کو دے رکھی، اتنے انعامات اللہ تعالیٰ کے ہوتے رہتے ہیں انسانوں پر کہ انسان ان کو آتا ہے شمار میں نہیں لا سکتا. ان تو ادو نعمت اللہ لا تو سو، لیکن کسی کا اللہ نے امتنان اور احسان نہیں دیتا ہے. تو معلوم ہوتا ہے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، اس کا اللہ نے احسان دیتا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین، لیکن یہاں ایک اشکال ہے، ہو سکتا ہے وہ یہ جیسے قرآن ہدن و بیان للناس پوری کائنات انسانی کے لیے وہ سرچشمہ عبید ہے، لیکن اللہ نے پہلے دوسری سورت کے شروع میں ہی ہدل للمتقین فرمایا کہ متقین کے لیے ہدایت ہے. اسی طرح امام کائنات، یہ جن و انس سب کے لیے اللہ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اور سب پر یہ احسان کیا ہے، پوری امت دعوت پر احسان ہے، لیکن یہاں امت اجابت کا نام لیا ہے، دعوت کا نام نہیں لیا. یہاں اس آیت میں یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول بھیج کے اللہ نے ان میں احسان کیا مومنین پر، حالانکہ کافرین پر بھی تو احسان تھا امام کائنات کا رسول پر رسول بنا کر بھیجا جانا. تو امت دعوت تو سارے مسلمان کیا، مومن کیا، جن کیا، انسان کیا، یہ امام کائنات کی امت دعوت ہے، اور امت اجابت وہ ہے جنہوں نے امام کائنات کی نبوت اور رسالت کو مان لیا، ایمان لے آئے. تو اب سوال یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث بنا کر بھیجنا، رسول بنا کر بھیجنا، یہ تمام لوگوں کے لیے دعوت ہے، نہ کہ صرف مومنوں کے لیے یہ احسان ہے، بلکہ تمام لوگوں پر احسان. لیکن اس عظیم احسان سے فائدہ کنہوں نے اٹھایا؟ جنہوں نے امام کائنات کی دعوت کو قبول کر لیا، جنہیں مومنین کہا جاتا. تو اعتبار فائدہ اٹھانے کے یہ مومنین پر احسان ہو گیا، انہوں نے اس احسان سے فائدہ اٹھا لیا، لیکن باقی جو امت دعوت ہے اور وہ انہوں نے امام کائنات کی نبوت کو قبول نہیں کیا، وہ بد نصیب ہو گیا، وہ بد بخت کے بد بخت رہ گیا، با اعتبار مال کے ایسا ہوا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ اکبر کبیرہ. پھر اللہ نے فرمایا کہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیجنا، اس کا احسان جتایا ہے. امام کائنات کی ولادت کا کہیں پورے قرآن میں احسان جتانے کا ذکر نہیں ہے. اور دوسری آیت کریمہ میں بھی یہی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو رسول بنا کر کائنات کے لیے رحمت بنایا. آپ کی رسالت کو اور اس آیت میں آپ کی وراثت کو احسان قرار دیا جا رہا ہے اور رحمت قرار دیا جا رہا ہے، نہ کہ آپ کی ولادت کو. یہی وجہ ہے کہ امام کائنات نے پوری زندگی میں اور صدیق اکبر نے پوری دور خلافت میں رضی اللہ عنہ اور تمام خلفائے راشدین اور تمام صحابہ اور تمام تابعین اور جملہ ائمہ اور محدثین، انہوں نے امام کائنات کی ولادت کے دن جشن عید میلاد اور جلوس نہیں نکالا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جو آیات فضلاء پیش کر رہے ہیں، فضل اللہ والی یا دوسری آیتیں، اگر ان کا یہ مطلب ہوتا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ امام کائنات اس پر عمل کر کے رد کھاتے؟ جبکہ بی بی عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضرت جی، ہاں کہ بی بی جی یہ فرماؤ کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق کیا ہیں؟ فرمایا قرآن نہیں پڑھا. جی پڑھا ہے. فرمایا کانا کل قرآن، جو آیت نازل ہوئی ہے امام کائنات نے اس پر عمل کر کے دکھا لیا یہ امام کائنات کے اخلاق. تو یہ آیات جو پیش کی جاتی ہے اور بڑے دھڑلے سے پیش کی جاتی ہے، کیا امام کائنات ان آیتوں کو نہیں جانتے تھے؟ امام کائنات نے ان آیتوں پر عمل نہیں کیا؟ صحابہ کرام ان آیتوں پر عمل نہیں کر سکے؟ تابعین ان آیتوں پر عمل نہیں کر سکے؟ ائمہ کرام ان آیتوں کے تارق تھے؟ ان آیتوں پر کوئی کسی نے بھی عمل نہ کیا؟ اور ان آیتوں پر اگر سب سے پہلے عمل کیا تو اس مشرف بادشاہ نے کیا جس کو دنیا بے دینی کی وجہ سے نفرت کے ساتھ دیکھ رہی تھی. سمجھ آئی بات کی؟ اس واسطے اصل بات یہ ہے کہ کائنات کے لوگ اور غیر مسلم یا بد کماش لوگ جن کے دلوں کی بستیاں اجڑ چکی ہیں، ان میں انقلاب پیدا کسی کی ولادت سے نہیں ہوا کرتا، ان میں انقلاب پیدا کسی عظیم شخصیت کے کردار سے ہوا کرتا ہے، سیرت سے ہوا کرتا ہے، ان کے بہترین کارنامے انقلاب پیدا کرتے ہیں، نہ کہ ولادت. تو یہ شخصیات کو تو حضرت نے ختم کر دیا. صحیح حیرن کی روایت ہے کہ جب چاند سورج کو گرہن ہوتا، امام کائنات نے خطبہ دیا گرہن کے وقت، فرمایا ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ لا ینخسفان للموت احد ولا لحیات، یہ جو ان کے جاہلیت کے لوگوں میں ذہنوں میں یہ بات تھی کہ کسی بڑے کی وفات پر یا کسی بڑی شخصیت کی جنم پر چاند سورج کو گرہن ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قطعی غلط ہے، لا ينخسفان الموت آدم ولا لحیاۃ. اس ذہن کو ختم کر دیا امام کائنات نے. اور مجھے یاد آئے مولانا کرم شاہ بھیڑوی، جو میرے سنی مکتب فکر کے حضرات میں سے بہت بڑے علامہ تھے، اور پچھلے سالوں میں وہ ہمیں داغ مفارقت دے گئے. وہ تمہاری رویت الحال کمیٹی کے بھی ممبر رہے، اور تمہاری پاکستان کی جو شرعی عدالت تھی اس کے جج بھی رہ چکے ہیں. جامع اظہر کے وہ فارغ ہیں، انہوں نے قرآن کی تفسیر بھی اردو میں لکھی ہے اور سیرت النبی پر بھی اردو میں بڑی ضخیم کتاب لکھی ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے وجیہ حدیث پر، سننا تو خیر الانام، اردو میں اتنی بہت کتاب ہے، رسالہ ہے. انہوں نے اس میں لکھا ہے، فرماتے ہیں سن لو، کوئی شخص کتنا بھی بڑا علامہ ہو، کسی آیت کا وہ مطلب بیان کرے جو امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ نے اپنے عمل اور اپنے قول سے نہیں کیا، وہ قابل التفات ہی نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو حضرت محمد رسول اللہ نے ان آیات کا قول بے فضل اللہ فلیفرحوا وغیرہ ان آیات پیچھے حیث پڑھائے ہیں، پھر جاءکم ثم جاءکم رسول، اس کے متعلق بڑی دھواں دار تقریریں کی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجلس میلاد منائی وغیرہ وغیرہ. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ کے سامنے ہیں. تو امام کائنات نے میرے آقا کے صحابہ جو آپ کے شاگرد تھے، خلفاء راشدین محدثین اور امام مالک مدینہ منورہ میں رہنے والی ہستی امام احمد، امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اجمعین، کسی نے اس کو سنت قرار دیا اور یہ عمل کیا؟ قرآن کی غلطیاں نہیں نکالنی چاہیے. قرآن اگر امام کائنات کی ولادت با سعادت پر جشن عید میلاد و جلوس یہ شریعت حاصل ہوتی اس کو، تو میرے رب یوں فرماتے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ اولدنا فیہم، کہ ہم نے بڑا احسان کیا مومنوں پر جب کہ ان میں پیدا کر دیا حضرت محمد رسول اللہ کو، رسول کو جو بہت بڑا رسول اور ان کی جانوں میں سے ایک ہے. پھر تو یوں ہوتا، اگر یہ کرنا ہی تھا تو ایسی بدعت تو کچھ تو کم از کم اس کے ساتھ دلیل لگتی. چلو امام کائنات کی بعثت اور امام کائنات کی رسالت کی پہلی واج پر کچھ کیا جاتا تو چلو کچھ بات تو بنتی، صحیح تو وہ بھی نہیں تھا، کیونکہ حضرت کی زندگی جو ہے وہ عمل، وہ عمل ہے قرآن پر. لیکن بہرحال کچھ بات تھوڑی بہت تو لگتی. قرآن نے ادھر فرمایا بما ارسلنا کا اللہ رحمت اللہ، ادھر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم من انفسہم. اور پھر یہ ہے کہ اگر یہ امت مسلمہ کے لیے مسنون ہوتا اور یہ مجموعی طور پر ایک بہت بڑی نیکی ہوتی تو کبھی ایسا نہ ہوتا کہ اس کی تاریخ میں زبردست اختلاف پڑتا. آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ عرفہ کے دن میں کسی امت کے کسی سکالر اور کسی وائد کسی مورخ کو اختلاف ہے کہ کوئی کہے عرفہ کا دن فلانا، کوئی کہے عرفہ کا دن فلانا؟ اور قربانی کا دن، دس ذوالحج کا، عید کا دن اور میٹھی عید کا دن، ان میں کوئی اختلاف پڑا؟ اور جمعے کے دن میں کوئی اختلاف ہے؟ لیکن امام کائنات کی ولادت کے دن میں اتنا زبردست اختلاف ہے امت کے مورخین کا, علماء کا. کوئی کہتا ہے پہلے مہینوں کا اختلاف, کوئی کہتا ہے کہ امام کائنات رمضان کے مہینے میں پیدا ہوئے, کوئی کہتا ہے رجب کے مہینے میں پیدا ہوئے, کوئی کہتا ہے محرم کے مہینے میں پیدا ہوئے, کوئی کہتا ہے ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے. یعنی مہینوں کا اختلاف, سن کا اختلاف, میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, سن کا اختلاف, مہینوں کا اختلاف. پھر جو بہت سارے لوگ اس پر متفق ہوئے, سارے نہیں کچھ لوگ, اکثریت اس پر متفق ہوئی کہ امام کائنات کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے. ان کا پھر ربیع الاول کی تاریخ کی تعیین میں اختلاف. مثلا کوئی کہتا ہے کہ حضرت دو ربیع الاول کو پیدا ہوئے, کوئی کہتا ہے کہ حضرت آٹھ ربیع الاول کو پیدا ہوئے, کوئی کہتا ہے نو ربیع الاول کو پیدا ہوئے, کوئی کہتا ہے حضرت دس ربیع الاول کو پیدا ہوئے, کوئی کہتا ہے بارہ کو پیدا ہوئے, کوئی کہتا ہے سولہ کو پیدا ہوئے, کوئی کہتا ہے اٹھارہ کو پیدا ہوئے. تو اگر یہ جشن عید میلاد مجلوس یہ شرعی مسئلہ ہوتا تو کبھی اس میں اختلاف کا ہونا ممکن نہ تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جس مسئلے پر پوری امت کا, جس کی پشت پر عمل چلا آ رہا ہے, اس میں اختلاف کا پایا جانا ممکن ہی نہیں. حرفے پر عمل چلا آ رہا ہے, عیدین پر عمل چلا آ رہا ہے امت کا, جمعے پر پورا مسلسل عمل چلا آ رہا ہے, اس میں اختلاف ہوا کبھی؟ اور یہ بھی اگر مسئلہ شرعی ہوتا, امت کا اس میں عمل جاری ساری رہتا, تو اس کی تعیین میں کبھی اختلاف ہوتا ہی نہ. اور یہ دیکھیے, پورا قرآن پڑھ جائیے, پوری حدیث کا ذخیرہ کے مطالعہ کیجیے, کسی بھی پیغمبر کی ولادت کی تاریخ قرآن نے نہیں بیان. البتہ بعض انبیاء کی ولادت بیان کی ہے, جیسے پیچھے پڑھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی, یحییٰ علیہ السلام وغیرہ کی, تو وہ بھی اس لیے کہ ان کی ولادت رب کائنات کی توحید کے براہین ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ اور امام کائنات نے اپنی پیدائش کی تاریخ نہیں بتائی, صرف دن بتائے. اور وہ بھی اس طرح کہ آپ سے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ, آپ اکثر سوموار کے دن کا روزہ رکھتے ہیں, یہ کیوں اس دن کا روزہ رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اس دن میں پیدا ہوا ہوں. آپ نے دن کا نام لیا, تاریخ کا نام نہیں لیا, دن کا نام لیا کہ میں سوموار کے دن میں پیدا ہوا ہوں, اس لیے میں سوموار کے دن کا روزہ رکھتا ہوں. حضرت سوموار کے دن پیدا ہوئے, سوموار کے دن پہلی وحی آئی, سوموار کے دن حضرت نے ہجرت کی, سوموار کے دن آپ فوت ہوئے, سوموار کے دن آپ مدینہ میں پہنچے. تو امام کائنات سوموار کے دن کا روزہ رکھتے, روزہ رکھتے. آپ بتائیں کہ اگر یہ عید کا دن ہو تو عید کے دن میں مفتیوں سے پوچھوں گا روزہ رکھنا جائے گا؟ حضرات ذرا توجہ فرمائیے, عید کے دن شرعاً روزہ رکھنے کا کوئی جواز ہے؟ اور حضرت اس دن روزہ رکھا کرتے سوموار کے دن, اور اس کی بنا میں یہ بات نہیں بتائی کہ سوموار کے دن میں پیدا ہوا ہوں. بات سمجھا دی؟ تو یہ دو تضاد ہیں. عید کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا, جمعی امت کے مفتیان اور جمعی امت کا یہ متفق علیہ مسئلہ, اور حدیث بھی رسول اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے کہ عید کے دن روزہ نہیں ہے. اور اگر یہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے, امام کائنات کی پیدائش کا دن, تو پھر روزہ کے مانا دارت. بات کچھ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ پھر میرے نقطہ نظر میں جب آپ نے فرمایا کہ میں سوموار کے دن پیدا ہوا ہوں تو ہم کبھی یہ جشن عید میلاد منگل کو منا رہے ہوتے ہیں، کبھی بدھ کو، کبھی جمعرات کو، کبھی جمعے کو، اور کبھی دوسرا ہفتے کو. ذرا سوچے ٹھنڈے دل سے کہ ہاں یہ امام کائنات کے اس فرمان کی کہ میں سوموار کے دن پیدا ہوا ہوں تقدیر تو نہیں نا عظمت. آپ نے تاریخ تو بتائی، آپ نے تو دن کی تاریخ کہ سوموار کے دن پیدا ہوا. بات کچھ سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں؟ نمبر دو، میرے ہنسی اکابر علماء نے اس ایت کو سامنے رکھ کے یہ فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے ایمان کا حصہ اور جز اس بات کو نہیں بناتا کہ امام کائنات اللہ کے نبی افضل الانبیاء ہیں اور آپ بشر عربی ہاشمی ہے عربی ہے، اس وقت تک وہ کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ میرے انفیر کابر کا موقف مسئلہ. کیوں کہتے ہیں؟ جو یہ نہیں اس کو حصہ نہیں بناتا وہ من انفسین کا مقدم ہے، من انفسین. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. فرمایا البتہ تحقیق اللہ نے احسان کیا مومنین پر جب سے رسول بنا کر بھیج دیا ان کی جانوں سے، بہت بڑا رسول بنا کر بھیجا، مبعوث کیا ان کی جانوں میں سے، یعنی مکے والوں میں سے ایک شخصیت. سمجھ آ گئی بات کی؟ میں زیادہ تفصیل نہیں کرنا چاہتا، آپ بات سمجھ گئے ہوں گے. فرمایا کہ یترو علیہم آیاتی، یہ امام کائنات کی مشن ہے کہ آپ لوگوں پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، ان کا تذکیہ کرتے ہیں، یعلمہم الکتاب، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. تو یہ دو چیزیں ہیں، کتاب اللہ، تلاوت کتاب اللہ اور چیز ہے، اور تعلیم کتاب اللہ اور چیز ہے. وہ تعلیم کتاب اللہ کیا ہے؟ حدیث رسول، یہ اللہ کی کتاب کی تعلیم ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ فرمایا ان قانون من قبل رفیع غلام مبین، اور بے شک وہ لوگ اس سے پہلے البتہ غیر گمراہی میں تھے. وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ ولیعلم المؤمنین، اور جو کچھ تمہیں پہنچا اس دن جس دن کے دو جماعتیں ملی تھیں، فبإذن اللہ، وہ اللہ کی اذن سے تھا، ولیعلم المؤمنین، اور تاکہ مومنین اس بات کو جان لیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو شکست بغیر آخر کار ہوئی، مسلمانوں کو 70 آدمی شہید ہوئے، تو اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے. فرمایا وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اِذْهَبُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا. اب عوام کو جاننا کہ یہ ہمارے مخلص ساتھی ہیں، زبانی کلامی تو سارے ہی ساتھی ہوتے ہیں، لیکن اصل پتہ چلتا ہے جب کہ مشقت مصیبت کا آرا وقت آتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ کون ہمارا ساتھی ہے اور کون ہمارا ساتھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی ایک حکمت بیان کی کہ یہ مشکل وقت لا کے معلوم کرانا تھا کہ زبانی کلامی جمع خرچ کرنے والے کون ہیں اور مخلص مومنین کون ہیں. بات سمجھا بھی؟ مطلب بن کشار اور اس قسم کے منافقین کی کلی کھول رہی کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں یہ سارا زبانی جمع خرچہ ہے اور یہ مومن مخلص نہیں ہے، یہ منافقین ہیں. اور کہتے ہیں نا ہماری پنجابی بولی میں، یا راہ پہ جانی ہے یا واہ پہ جانی ہے. تو اب عملی دنیا میں جب آئیں گے پھر پتہ لگے گا کہ مخلص کون ہے اور اوپر سے چکنی چپڑی باتیں کرنے والے کون. اب یہ جب یہ زبردست ازمائش کا وقت آیا تو پتہ چل گیا کہ کون مخلصین ہیں اور کون منافقین. بتائیے پیچھے انداز ہے آدمی ہم بچے یہ بات تبدیل دیتے ہیں کہ لوگی جو ہوتا ہے اس کا فون نہیں بہتا نبی اسلام کا جب دس کارڈ آپریشن کیا تو اس کا فون آپ کو نہیں بہت جزاد ہوئی. اچھا تو وہ حدیث کدھر سے آئے گی جس میں یہ آیا ہے کہ امام کائنات کی پشانی سے خون بہ رہا ہے اور بی بی عائشہ اس کو دھو رہی ہیں اور علی مرتضیٰ ڈھال میں بار بار پانی لا رہے ہیں اور خون کا بہنا بند نہ ہوا حتیٰ کہ چٹائی جلا کر راکھ ڈالی پھر خون کا بہنا بند ہوا. وہ کیا کہتے ہیں؟ میں حدیث بیان کر رہا ہوں بخاری کی. وہ کہتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ میں بخاری کی حدیث بیان کر رہا ہوں. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ یہ کیسے دلیل بنی ہوئی؟ وہ کہتے ہیں جو یہاں میلاد میں آتے ہیں ادھر زمرہ کے مانو سے میلاد کیا تھا. اچھا ٹھیک ہے لوگ سامنے ہیں زمرہ کا معنی میلاد ثابت کر دیں ہم مان جائیں گے. چشمے مارا اس نے دلے مارا ساتھ جی اللہ والے جو ہیں جب وہ اللہ کے راہ پہ مرتے ہیں ایمان پر مرتے ہیں تو وہ سلامتی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. اس میں کیا شبہ ہے؟ ہر مومن جب دنیا سے مومن ہونے کی چیز میں جاتا ہے وہ نہایت سلامتی کے ساتھ دنیا سے نکل جاتا ہے. اور اگر اس کا یہ معنی ہوتا تو پھر امام کائنات نے اس کو چھوڑے رکھا اس پر عمل نہیں کیا. میں کیا مطلب کہ امام کائنات تارک قرآن تھے؟ صحابہ کو یہ نہ سوچا اتلبیون اللہ بما ولا یعلم ما فی السماوات وما فی الارض. اب تم اللہ کو بتاتے ہو اللہ کے رسول کو بتاتے ہو کہ تمہیں تو پتہ نہیں چلا اس سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے. لا حول ولا قوۃ. وہ آپ کو کس نے کہا کہ امام کائنات کا سایہ نہیں ہے؟ وہ حکیم ترمذی کی کتاب ہے نوادر المسعود جس کو دھوکے کے ساتھ بدیانتی کے ساتھ امام ترمذی کے نام سے بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کا نہ دھوپ میں نہ سورج میں سایہ دکھائی دیتا تھا نہ چاند میں دیتا تھا من گھڑت اور موضوع بات جبکہ انہوں نے مقدمے میں ہی لکھ دیا ہے کہ میں ایک دور سفر میں چلا گیا تھا اور مجھے میرا دل بڑا اداس تھا دل لگی کے لیے میں نے کتاب لکھنی شروع کر دی. میری کتاب کے اندر جو بھی میں نے کچھ بیان کیا ہے اس کو حجت اور دلیل نہ سمجھا جائے مقدمے میں اس نے ختم کر دیا. اور جاؤ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم حدیث کی کتاب مسند احمد اٹھا کے دیکھو مجمع الزوائد اٹھا کے دیکھو کہ دیس اللہ بعیر لے صفیہ تھا کہ حضرت ایک سفر سے آ رہے تھے کہ بی بی صفیہ کا اونٹ جو ہے وہ بیمار ہو گیا والد زینب اور زینب کے لیے دو اونٹ تھے. آپ نے فرمایا زینب رضی اللہ عنہ کو کہ یہ ایک اونٹ جو ہے آپ بی بی صفیہ کو دے دیں لیکن وہ آپس میں ایک دوسرے کی شوکن تھی اس لیے وہ کہنے لگی اوتی حاضر یہودیاں وہ یعبنا یہودی کی لڑکی تھی نا جنگ میں آئی تھی تو آپ نے راج کر کے نکاح کر لیا تھا آپ کی بیویوں میں شامل ہو گئی. کہنے لگی میں اس یوزن کو دے دوں اپنا اونٹ. تو حضرت کو ناراضگی پہنچی دو مہینے تقریباً تین مہینے حضرت نے ان کو چھوڑے رکھا. وہ فرماتی ہیں کہ میں تاکہ مایوس ہو گئی تو اذا انا مقبل بذل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام کائنات کا مجھے پہلے آپ سے سایہ نظر آیا مایوسی کے بعد آپ میرے پاس آئے تو ہوتا ہے نا آدمی پیچھے پیچھے جا رہا ہے آگے آگے سایہ ہے تو مجھے آپ کا سایہ نظر آیا تو دیکھا تو امام کائنات محمد رسول اللہ ہے. اسی طرح حاضر الارواح میں روایت ہے کہ فرمایا حتی رہے تو ذلی و ذلکم کسوف والی روایت میں حتیٰ کہ میں نے اپنا سایہ دیکھا اور تمہارا سایہ دیکھا. سمجھائی بات کی؟ اس واسطے یہ بات اور پھر یہ کہنا کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا یہ کہاں کا مسئلہ ہے؟ حدیث ہے جس دن کسی کا سایہ نہیں ہوگا اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے. اور ابھی سے میں چاند کے سائے میں جا رہا تھا. یہ تو ایسے غلط فارمولے پڑھے گئے ہیں جو اللہ کو غلط راستے پر ڈالنے کے لیے. بالکل ٹھیک روایت ہے, مسند احمد کی روایت ہے, مجمع روایت کی روایت ہے. اگر ابھی تمہاری باری باقی ہے. ہاں جی بولے, جی بولے. یہ جھوٹ ہے. وہ روایت اتنی ہے کہ حضرت نے رات کو پیشاب کیا ایک پیالے میں اور وہ رکھا ہوا تھا. صبح بی بی کیا تھی حضرت اسامہ کی والدہ, ان کو کہا کہ وہ میں نے پیشاب کیا تھا وہ باہر کرے, تو وہ کہنے لگی میں تو پانی سمجھ کے پی گئی تھی. حضرت اس کو حکم دے رہے ہیں کہ پھینک دو اور وہ پیا جا چکا ہے کبھی کا, آپ کو پتا ہی نہیں. ابھی یہ تو خود ان کی بات کو کاٹ جائے گا, اب جانے کا مسئلہ ختم ہو گیا. اور یہ حضرت صحابہ پیا کرتے تھے. لاؤ سب سے زیادہ تو عاشق رسول ابو بکر صدیق تھے. لاؤ ایک زندگی کا واقعہ بتاؤ. بی بی عائشہ سے پڑھ کر کے کون محبت امام کائنات کی بیگمات پیا کرتی تھی. جھوٹ موٹ کے پیچھے مت لگا کرو. اچھا جی فرمایا آپ ہمارے اتباع رضوان. دیکھو اللہ اتفاق و اتحاد کی توفیق بخشے. کہتے ہیں کہ پادریوں کا مولویوں کا بند کمرے میں مناظرہ ہوتا تھا. کوئی کہتے تھے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا پیشاب اور فضلہ جات پاک تھے, کوئی کہتا نہیں پاک تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ بنو مالکہ نے حملہ کیا, دونوں کو ختم کر. اتفاق اور اتحاد کے راستے پر چلنے کی کوشش. آپ ہم اتبا رضوان اللہ کم ہم باغ ساحت میں اللہ ہمارا بہت جاننے کا بے اصل ہو. فرمایا کیا بس وہ شخص میں ہو گیا. فرمایا ہوں بتا رہا تم یہ بھی ہو گیا. ہاں بل اما صاحب مصیبہ. فرمایا بما صاحب تم یوم کل جمع نے یہ تو پڑھ لیا. بھلے وکیل الم کالو کاتلو فیس بھی اللہ وتھو کالو لو نالم کتال لتمانا تم ہم لل کفر یوم دن اکرب من ام لیل ایمان یقولون بافواہم ما لا تفی قلوبہم واللہ اعلم بما یکتمون. فرمایا تاکہ جان لے اللہ ان لوگوں کو جو منافق ہوئے اور کہا گیا واسطے ان کے تعالو آؤ تم قاتلو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو قتال کرو اب ادفعو. یا اگر جہاد فی سبیل اللہ نصیب نہیں ہے تو کم کم کم اپنے نفسوں سے تو مدافعت کرو. قالوا لو نعلم میں قتالن انہوں نے کہا اگر ہم جانتے جنگ لتبعناکم تو تمہاری پیروی ضرور کرتے. ہم للکفر یوم دن اقرب منہم للایمان وہ کفر کے زیادہ قریب تھے اس دن بنسبت ایمان کے. یقولون بافواہم کہہ رہے تھے اپنے منہ کے ساتھ ما لا فی قلوبہم ایسی چیز کو جو ان کے دلوں میں نہ تھی. واللہ اعلم بما یکتمون اللہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو وہ چھپا رہے ہیں. دیکھو یہ عبداللہ بن عبید راس المنافقین اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ احد کے دن جب عبداللہ بن عبید اپنے ساتھی 300 ساتھیوں کو اس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احد کے دن, لیکن وہ درمیان راستے میں سے لوٹ آیا. 300 آدمی تقریباً اس کے ساتھی تھے جو اس کے ساتھ وہ سارے لوٹ آئے. تو ان کو مومنوں نے کہا کہ مشرکوں کے ساتھ جنگ ہے آؤ جنگ کریں. تو چلو نہیں تو اپنے آپ سے وہ مدینہ پر حملہ آور ہوں گے، اپنے آپ سے دفاع کرو کہ تم 300 کی تعداد بڑھ جائے گی، ان پر رو پڑ جائے گا، 1000 آدمی ہوگا۔ اب دیکھو نا وہ 3000 آدمی ہیں، ادھر صرف 700 رہ گئے، 1000 کا لشکر تھا، 300 واپس آ گئے، 700 باقی رہ گئے۔ تو وہ جواب میں کہنے لگے منافق، لا نعلم، اگر ہمیں علم ہوتا کہ جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی، تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں جا کے تم بھی آ جاؤ گے، کوئی لڑائی لڑوئی تو ہونا نہیں۔ ایک مطلب تو اس ان الفاظ کا یہ کہ جنگ تم کوئی نہیں ہونا، بس ایسے ہی ہے، وہاں تک جا کے تم بھی آ جاؤ گے، ہمیں پتہ ہے کہ جنگ نہیں ہوگا۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ کوئی جنگ ہے، ایک طرف 3000، ایک طرف 1000، 3 گنا زیادہ ہے، یہ کوئی جنگ ہے؟ یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت کے منہ میں ڈالنا ہے، ہم نہیں جانتے، یہ جنگ جو کہ نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ دو مفہوم اس آیت کریمہ کے ہو سکتے، پتا چل گیا؟ ہاں، تو فرمایا کہ الذین قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، وہ لوگ کہ انہوں نے کہا اپنے بھائیوں کو اور خود بیٹھ کے گھروں میں، کیا بھائیوں کے بارے میں کہا، لو أطاعونا، اگر وہ ہماری مان لیتے، نہ جاتے جیسے ہم نہیں گئے، تو ما قتلوا، وہ قتل نہ ہوتے۔ کل فدرا ہوا الموت، اللہ نے فرمایا کہہ دیجئے اللہ کے نبی، بس تم اپنے نفسوں سے موت کو ذرا اس کو دفع کرو، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو، اور کسی کا گھر سے باہر نکلنا اگر اس سے موت آتی ہے تو تم بے شک ہمیشہ گھر میں ہی رہو، لیکن دیکھو تمہیں موت آئے گی کہ نہیں۔ بھائی موت کے فیصلے تو آسمانوں پر ہو چکے ہیں، وہ جنگ میں جائے نہ جائے، اگر اس کسی بھی جنگ میں وہ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی موت اس جنگ میں نہیں لکھی، تو خواہ وہ کتنا بارودی اسلحے کے گھمسان میں رہے، چاروں طرف سے گل گرج ہو، اسلحے کی گولیاں آ رہی ہوں، لیکن اللہ اس کو بچائے گا، ہاں جی، اور اگر اس کی لکھی ہوئی ہے تو وہ جتنے بھی جتن لگائے وہاں پہنچ کے رہے ہر صورت میں۔ اس لیے تمہاری یہ بات زبردست بیکار بات اور حقائق کے خلاف ہے، سمجھائی بات کی؟ تو فرمایا وَلَا تَعْصَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ،